allting träder i solen in, för att fröjda med fjällen sin. Och alla ryggor blir glada i håg, tyst om sigare kvantig man sällan såg. Och i den stumsigaste kvantig som i någonsin i livet gett något av vår kvittighet kvantig, ty aldrig bättre än dig vi sett. Och grabben sig sakta i solen rör, bara sig lörpan från lockigt skör, stoppar en ner ut i lomman sin, får tag i daljan och gör sig fin. Och i den stansigaste kvanting som i någonsin i livet gett något av vår kvittighet kvanting, ty aldrig bättre än dig vi sett. Och grabben går efter väggen kring, träffas i det fjälla i rynkornas ring, släcker halset och spottar ett tåg. Tjenare Augusta, god dag, god dag. Och i den stansigaste kvanting som i någonsin i livet gett något av vår kvittighet kvanting, ty aldrig är bättre än dig vi sett. Två armar hon lägger om grabbens hals, för att få fröjda med honom en vals. Två karder han lägger på henne då, och stiligt och kväsigt det börjar gå. Och i den stansigaste kvanting som i någonsin i livet gett något av vår kvittighet kvanting, vi aldrig är bättre än dig vi sett. Med huvud mot huvud och bröst mot bröst, han viskar till henne med kärlekens röst. Nej, bossigare fjälla än dig jag får, och så i en cirkel är det hela går. Har du den stundesigaste kvanting som vi någonsin i livet gett något av vår kvittighet kvanting, ty aldrig bättre än